produktów w jeszcze niższych cenach, a przy zakupie minimum dwóch cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Jest siódma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Izelda odpowie na irański atak. Sposób i czas wybierzemy sami, mówi Benny Gantz. Po naradzie grupy G7 szefowa Komisji Europejskiej zapowiada nałożenie sankcji na Iran. Tysiące osób przeszły w Marszu Życia ulicami Warszawy. Jest decyzja Izraela po irańskim ataku. Wystawimy Iranowi rachunek, po co powiedział po posiedzeniu gabinetu wojennego polityk izraelskiej opozycji Benny Gantz. Zastrzegł, że odbędzie się to w sposób i w czasie wybranym przez Izrael. W obliczu zagrożenia ze strony Iranu zbudujemy regionalną koalicję i odbierzemy zapłatę od Iranu w stylu i w czasie, który będzie nam odpowiadał. A co najważniejsze, w obliczu pragnienia naszych wrogów, aby nas skrzywdzić, zjednoczymy się i staniemy się silniejsi. A w nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 rakiet i dronów. Większość, 99%, została zestrzelona. Iran utrzymuje, że było to działanie odwetowe za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku. Siły obrony Izraela zabiły wtedy kilku irańskich żołnierzy. Po ataku prezydent Joe Biden powiedział premierowi Benjaminowi Netanyahu, że Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w ewentualnym kontruderzeniu na Iran, choć amerykańskie siły pomagały Izraelowi w odparciu ataku. Izrael ma swobodę działania w celu samoobrony, ale nie wyobrażamy sobie naszego udziału w takiej akcji, powiedział urzędnik administracji USA podczas telekonferencji w Waszyngtonie, zapytany o potencjalne kontruderzenie Izraela. Przedstawiciel Białego Domu poinformował, że podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej prezydent Joe Biden zaapelował do premiera Netanyahu, by bardzo poważnie i strategicznie myślał o ryzyku eskalacji. Prowadzimy z Izraelczykami dyskusję na ten temat, zaznaczył. Urzędnik podkreślił, że celem Stanów Zjednoczonych jest deeskalacja konfliktu. Nie dążymy do konfliktu z Iranem, ale nie zawahamy się działać w obronie naszych sił w regionie i będziemy wspierać obronę Izraela, powiedział przedstawiciel Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W sprawie irańsko-izraelskiego kryzysu w Nowym Jorku obradowała Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ani Bliski Wschód, ani świat nie mogą sobie pozwolić na więcej wojen, apelował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, wzywając do maksymalnej powściągliwości. Sankcje wobec Iranu zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen opublikowała oświadczenie po konsultacjach z przywódcami grupy G7. W ścisłej współpracy z naszymi partnerami zastanowimy się nad dodatkowymi sankcjami wobec Iranu, w szczególności jeśli chodzi o programy produkcji dronów i rakiet. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nazwała atak na Izrael bezprecedensowym i wezwała Iran i jego sojuszników do zaprzestania agresji. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski, ale świat staje na krawędzi, powiedział premier Donald Tusk. MSZ jest gotów do ewakuacji obywateli w każdej chwili, zapewnił w TVP Info wiceminister Andrzej Szejna. Chcę tylko podkreślić w imieniu polskiej dyplomacji, że absolutnie monitorujemy sytuację, jesteśmy w kontakcie z naszymi służbami konsularnymi, a po drugie mam nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu. Oprócz Ministerstwa Spraw Zagranicznych atak na Izrael potępiło Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W ocenie prezydenta Andrzeja Dudy konieczne jest zaprzestanie dalszej agresji. Z kolei premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w obecnej sytuacji polskie państwo musi być silne, a społeczeństwo solidarne. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności wypadku w Olsztynie. Na przejściu dla pieszych samochód potrącił 13- i 14-latkę, mówi Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji. W wyniku tego zderzenia dziewczynki poniosły obrażenia na tyle poważne, że zostały transportowane do szpitala, natomiast ze wstępnych ustaleń wynika, że ich życiu nic nie zagraża. Siedząca za kierownicą 64-latka była trzeźwa. Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia. Wzięły w nim udział tysiące osób z różnych miast. Jak mówili, chcieli wyrazić solidarność z poczętymi dziećmi zagrożonymi aborcją, ale też sprzeciwić się planom liberalizacji przepisów dotyczących przerywania ciąży. Mam na imię Sebastian, żona, czwórka dzieci. Chyba właśnie też jako mężczyzna chcę pokazać, że właśnie, że to nie jest tylko sprawa kobiet, tylko to jest sprawa kobiety i mężczyzny. Może nawet bardziej mężczyzny w dzisiejszych czasach niż kobiety. Często my jako mężczyźni zawalamy sprawę i te kobiety są stawiane w sytuacjach, gdzie niby chcą mieć wybór, a nie mają wyboru, bo mężczyźni do tego doprowadzają. I tak być nie powinno. Przyszłam tutaj z czwartym dzieckiem, co do którego miałam wątpliwości. Było ciężko wtedy. Na szczęście się urodził, jestem bardzo zadowolona. To jest naprawdę kochane dziecko i chciałabym, żeby każdy miał taki wybór nie ostateczny, tylko że uzyskał wsparcie. wsparcie od rodziny, od przyjaciół w takiej sytuacji, kiedy ma wątpliwości, czy urodzić, czy nie urodzić? Jestem z synem, dlatego że nie chcemy aborcji. Chcemy, żeby dzieci żyły, jak każdy z nas. Marsz odbył się pod hasłem Niech żyje Polska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po raz pierwszy dziś o poranku o sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Hokeiści Replast Unii Oświęcim mistrzami Polski w hokeju na lodzie. W finałowym meczu numer 7 po trzech tercjach na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Potrzebna okazała się dogrywka, tradycyjnie po trzech zawodników. Od razu po wejściu na zmianę bramkę, trzeba przyznać bardzo ładną, zdobył Litwin Mark Kalejnikowas, a mecz podsumowuje kapitan Unii i reprezentacji Polski zarazem Krystian Dziubiński. Dobrze graliśmy w obronie, wyprowadziliśmy tą jedną skuteczną kontrę w dogrywce, no i cieszymy się, udało nam się zdobyć to po 20 latach. I zwycięstwo idzie do nas, czasem jest tak, że niech to pięknie gra, wygrywa. A na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy wczoraj potknięcie lidera, niewykorzystane przez wicelidera. Kończąca w dziesiątkę Jagiellonia Białystok przegrała z Krakowią 1-3. By wrócić na fotel przewodnika ekstraklasowej pracy, Śląskowi Wrocław wystarczyło wygrać na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, ale pod nieobecność Lukasa Podolskiego w jego buty wszedł Kamil Lukoszek i to z dubletem. Niespodzianka również w Łodzi, gdzie ŁKS pokonał Radomiaka 3-2 i po raz pierwszy od dawien dawna nie jest ostatni w tabeli. Czerwoną latarnię przejął Ruch Chorzów. Bayer Leverkusen mistrzem Niemiec. Mimo że Bundesliga wciąż rozpędzona, głównemu rywalowi aptekarzy Bayernowi Monachium pozostaje najwyżej walka o srebrne medale. Wczoraj Bayer pokonał Werder Brema 5-0 i na 5 kolejek przed końcem sezonu mógł świętować tytuł, który jest swoistą sensacją po 11 latach królowania Bayernu. A teraz siatkówka, bo znamy już najlepszą czwórkę plus ligi. Dwa wolne miejsca wywalczyły wczoraj Projekt Warszawa i Asseco Resovia. Stołeczna drużyna przegrała w drugim ćwierćfinale 0-3, ale utrzymała nerwy na wodzy w złotym secie, mówi Jan Firlej. Dużo siłowej gry, mocnej zagrywki, mocnej takiej gry w ataku generalnie z obu stron. Siła razy ramię, powiedział, i taki naprawdę ładunek emocjonalny w tym meczu, myślę, że było widać od początku. Resovi natomiast wystarczyło zwycięstwo 3-1 z Treflem Gdańsk, bo w pierwszym meczu było 3-2. Rewelacyjnie zagrał Jan Bucki, który 11-krotnie serwował nie do odbioru. Nie było to wbrew pozorom łatwe spotkanie. Gdzieś tam właśnie przy tej zagrywce udało się nam delikatną przewagę wypracować i sobie to dowieźliśmy do końca, ale wcześniejsze sety były zacięte, różne wymiany. Myślę, że mogło się podobać to spotkanie. W półfinale Resovia zagra z Jastrzębskim Węglem, a Warta Zawiercie z Projektem. Sport w Trójce wróci za godzinę. Poranku o 7:00 dwucyfrowe wartości na termometrach mogą zobaczyć tylko mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju. W takim okręgu wyznaczanym przez Katowice, Kielce, Zamość i południową granicę Polski. Tam powinno być dziś najcieplej, przynajmniej w południowej części tego wycinka, o którym mówiłem, do 18 stopni Celsjusza w okolicach Tarnowa. Ale tam też możliwe burze, podobnie jak wieczorem na zachodzie. Najzimniej będzie na wybrzeżu, 7 stopni. Opadów deszczu uniknie tylko północno-wschodnia część kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Telewizor LG 55 cali 4K Smart TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1990. Teraz za 1899 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 minut po 7:00. Zapraszamy do Trójki. Ponad połowa Polaków w wieku od 18 do 34 lat wciąż mieszka z rodzicami. Ceny mieszkań osiągnęły sumy, które jeszcze kilka lat temu nazwalibyśmy astronomicznymi. W ostatnim roku metr kwadratowy w Warszawie zdrożał o 1/4, o ponad 3200 zł. Jeden metr kwadratowy. Bezpieczny kredyt 2% mógł maczać w tym palce, mówiąc metaforycznie, a rząd szykuje nowy program kredytowo-mieszkaniowy. Czy to oznacza, że mieszkania będą dobrem i jeszcze bardziej luksusowym? Za chwilę w studiu odwiedzi nas dr Przemysław Barbich i będziemy o tym rozmawiać. A przed ósmą zajrzymy do północnej Norwegii, gdzie wymarzyli sobie 26-godzinną dobę. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Zapraszamy na drugą godzinę porannej audycji w Trójce. Jessie Ware, Pearls. Jest 14 minut po siódmej, a w studiu Trójki witam doktora Przemysława Barbicha ze Związku Banków Polskich Wyższej Szkoły Bankowej także. Dzień dobry. Dzień dobry w mojej kochanej Trójce. Panie doktorze, No dobrze, to dlaczego mieszkania są tak drogie? Ceny za metr w Warszawie na rynku wtórnym sięgają 20 paru tysięcy złotych. W tym rynku pierwotnym oczywiście jest troszkę taniej. Mówimy tu o Warszawie, ale w innych dużych miastach także jest drogo. Dlaczego tak drogo i jak duży udział w tej cenie miał ten bezpieczny kredyt 2%, który w takich graficznych obrazach to wywindował niczym niemalże pionowo do góry ceny mieszkań w tamtym roku? No w jednym pytaniu wiele pytań, ale najprościej można powiedzieć tak, że mamy kilka czynników. Po pierwsze, popyt-podaż, no to takie ekonomiczne sformułowania, ale niestety trzeba na to patrzeć, czyli jak nie ma równowagi na rynku, czyli mieszkań jest za mało, chętnych jest za dużo, to wiadomo, że rynek próbuje to uregulować ceną i to jest powód pierwszy. Powód drugi, trochę prehistoryczny można by już rzec dzisiaj z perspektywy. Przecież my to wyparliśmy z siebie, ale 2 lata temu zdarzyła się w Polsce pandemia i wiemy, co się działo, prawda? Mhm. W związku z tym mniej budów, to nie jest tak, że mieszkania powstają z poniedziałku na wtorek, tylko ten cykl budowlany troszeczkę trwa. I w związku z tym mieszkań było mniej, chętnych było więcej. Do tego właśnie został dolany ten bezpieczny kredyt 2%, który spowodował, że nagle przy bardzo wysokiej inflacji, i to kolejny powód wzrostu cen mieszkań, pojawiła się oferta taniego kredytu, więc... Jeszcze wzrósł ten popyt. Dokładnie, wzrósł ten popyt. Sądzono, że to będzie 50 tysięcy. Tak było w założeniach do projektu bezpiecznego kredytu 2%. Było 100 tysięcy. W związku z tym to się wszystko zadziało. No i jeszcze do tego musimy dodać, bo my często o tym zapominamy, bo widzimy wzrost cen mieszkań, ale nie widzimy wzrostu wynagrodzeń. Zarabiamy coraz więcej i w związku z tym ja rozumiem, że te wynagrodzenia nie nadążają za cenami mieszkań, no ale jest tak, że zarabiamy rzeczywiście więcej. No i jak to wszystko sobie wrzucimy do jednego kotła, wymieszamy, no to mamy efekt taki, że rzeczywiście jest w tej chwili tak, że poniżej 10 tysięcy to trzeba szukać w małych miastach albo gdzieś na obrzeżach dużych miast, bo nie ma szans po prostu. Rzeczywiście te średnie ceny transakcyjne, patrzę na bazę Amron, to jest taka największa baza cen nieruchomości. To jest w Warszawie 13 252 zł. Ktoś powie, gdzie pan znalazł takie mieszkanie? Da się znaleźć, zapewniam, bo to jest średnia cena. No i teraz trzeba się zastanowić, jak z tego problemu wyjść. Czy ten nowy program rządowy z hashtagiem w tytule ustawy Mieszkanie na Start może być odpowiedzią? No, obawy są takie. Poprzedni program rządowy, ten kredytowo-mieszkaniowy, wywindował ceny. No to ja osobiście mogę powiedzieć, boję się, że ten przynajmniej utrzyma je na wysokim poziomie, a raczej oczekiwalibyśmy, czy młodzi ludzie oczekują tego, że te ceny chociaż troszkę zaczną spadać. No chciałoby się powiedzieć tak, dobrze to już było, ale niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to jednak, że te ceny nie zaczną spadać. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni w sytuacji, w której one nie będą już tak rosnąć gwałtownie, jak rosły. No i rzeczywiście tak, jeszcze wracając do tego starego programu, bo my o jednej rzeczy zapominamy. Otóż ten program Bezpieczny Kredyt 2%, to on się składał z dwóch elementów. Tam jeszcze było takie konto mieszkaniowe. Kilka banków uruchomiło to konto. Ono jest dosyć korzystnym pomysłem na to, jak zaoszczędzić na wkład własny na mieszkanie. Dlatego, że ono jest oprocentowane inflacja plus jeszcze taki dodatkowy bonus. No i w ten sposób można spróbować, jak ktoś ma dobrą pracę, a jeszcze nie ma 26 lat, bo nie płaci podatków, jest studentem na przykład, a już gdzieś współpracuje, pracuje, odłożyć kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby ten wkład własny zgromadzić, więc przypominam o tym koncie oszczędnościowym. Natomiast wracając do tego kredytu na start, to jest tak, że tam jest rzeczywiście parę mechanizmów, które mogą spowodować, że te ceny nie będą rosnąć tak gwałtownie, bo to jest choćby kwestia tego, że tam ustalono limity, to rozwiązanie ma wyjść w życie zgodnie z założeniami w drugim półroczu bieżącego roku, czyli limity, ile tych kredytów będzie udzielonych. To czyli może... ten popyt nie będzie aż tak olbrzymi. Nie będzie, znaczy popyt, bo może i będzie. Mówię na mieszkania już, te będzie, bezpośrednio. Tak, będzie ograniczenie ilości tych kredytów, bo to jest pomysł taki, żeby to było 15 tysięcy kredytów w kwartale. W pierwszym półroczu 2024 jeszcze założono taki dodatek 5 tysięcy, czyli ma być tego troszeczkę więcej, 35 tysięcy, a potem do 2027 roku po 15 tysięcy na każdy kwartał, czyli 60 tysięcy takich kredytów. No i teraz oczywiście wysokość dopłat, albo inaczej oprocentowania tego kredytu będzie zależeć od tego, czy to jest rodzina 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3 i tak dalej. Przy tej wersji 2 plus 3, czyli preferencja dla tych większych rodzin, ten kredyt nawet będzie można nazywać kredytem 0%, przy czym to jest oprocentowanie kredytu, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę bankową marżę. No i ograniczenia związane z kwotą tego kredytu, no tutaj jest najwięcej krytyki, bo dla pięcioosobowej rodziny to jest na przykład 600 tysięcy złotych. To biorąc pod uwagę te ceny, które wspominałem wcześniej. No właśnie, tylko że to jest tak, że ruszyły budowy, w związku z tym deweloperzy też wiedzą, że ten wzrost cen nie będzie tak gwałtowny. I teraz my musimy wziąć pod uwagę to, że no nie wszyscy, patrzymy na Warszawę choćby, prawda? Nie wszyscy muszą mieszkać na Śródmieściu, na Mokotowie i na Żoliborzu. No są też miejsca w Warszawie, gdzie da się kupić wciąż mieszkanie znacząco taniej. Podobnie jest w innych większych miastach. Natomiast jak pominiemy te 5-10 największych miast w Polsce, to ta kwota 600 tysięcy złotych jest całkiem sporą kwotą. My musimy też patrzeć na to w tą stronę. Tak czy inaczej, jeśli miałbym być prorokiem w rynku mieszkaniowym oczywiście, bo pan redaktor się widzę uśmiechnął, to myślę sobie tak, że te ceny lekko wyhamują, ale nie spodziewałbym się, biorąc pod uwagę to, że no, czeka nas jeszcze parę niespodzianek takich ekonomicznych w tym roku, bo tak, jeśli mamy uwolnić ceny energii od 1 lipca, to my musimy pamiętać o tym, że to na pewno będzie impuls inflacyjny. To, że my teraz mamy inflację w okolicach 1,9%, czyli w celu inflacyjnym, to bardzo dobrze. Tyle, że boję się, że choćby ten 5% VAT na żywność, jak dwie wielkie sieci supermarketów, do których dołączyła teraz trzecia, przestaną walczyć ze sobą i opowiadać, prawda, że oni utrzymają ceny takie jak przed podwyżką VAT-u, to jeszcze będzie parę tygodni, ale potem ten 5% VAT na żywność spowoduje wzrost inflacji. Podobnie będzie z cenami energii, czyli no popatrzmy na to, co zrobiła Rada Polityki Pieniężnej. Myśmy się z tą wysoką inflacją jeszcze nie pożegnali do końca, dlatego że te 5,75, jeśli chodzi o stopę referencyjną, wciąż jest utrzymywane. I to jest oczywiście kwestia wpływu na cenę kredytu, bo jeżeli mamy 5,75 stopę referencyjną plus marża banku, no to mamy średnie oprocentowanie kredytu 8-9%, prawda? To jest wciąż drogo, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. My musimy pamiętać o pewnych rzeczach, bo myśmy sobie sami trochę w ekonomii i w bankowości bałagan spowodowali. Znaczy nie my bankowcy. Tylko te wszystkie historie pod tytułem, nie wiem, podważanie kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Teraz próby podważania kredytów udzielanych na WIBOR. To wszystko powoduje, że bankowcy z coraz większą ostrożnością udzielają kredytu, a ta ostrożność zamyka się najczęściej właśnie w marży kredytu, no bo to jest cena ryzyka, które się ponosi. Jeżeli dzisiaj udzielam kredytu, a jutro ktoś wprowadza wakacje kredytowe przy inflacji 1,9, prawda? A mamy znów zapowiedź przedłużenia wakacji kredytowych, no to każdy, kto się troszeczkę chociaż na ekonomii zna, powie tak, to jest dosyć ryzykowny rodzaj działalności biznesowej, prowadzenie takiego biznesu, że regulacje zmieniają się bardzo często i coraz częściej jest tak, trzeba czy nie trzeba, pomagamy wszystkim. A takie pomaganie wszystkim kończy się tak, że wszyscy, ale klienci sektora bankowego za to płacą. To na koniec, panie doktorze, czy w takim razie odpowiedzią najlepszą na, czy jedyną taką, no na chłopski rozum, na to jak poradzić sobie z tymi cenami mieszkań jest to, żeby ich powstawało więcej. Bo gdzie się nie spojrzy, zwłaszcza w dużych miastach, blok za blokiem powstają wielkie osiedla, w Krakowie wciskane w każdą możliwą wolną przestrzeń. A jednak mimo wszystko mówi się, że popyt przekracza podaż i tych mieszkań jest za mało. Trzeba budować więcej mieszkań, to bez wątpienia, ale patrzeć też na to, że ta inflacja choćby, prawda, spowoduje, że ceny surowców i materiałów budowlanych, które teraz lekko spadły, znów będą rosnąć, więc trzeba uważać. Niestety rosną wynagrodzenia i rosną także wynagrodzenia nie tylko tych, którzy chcą kupić, ale także tych, którzy budują, a to się przekłada na cenę metra. Patrzeć coraz rozsądniej na taki wieloletni wynajem. No my mamy tak zakorzenione mieć. To

Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego indyka aż 40% taniej, tylko 15,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 17 kwietnia. Cena przed obniżką 26,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Jeszcze tylko 4 dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Pół godziny pozostało do godziny 8. To czas na radionawigator trójki. Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Dolny Śląsk, obwodnica Wrocławia. Przy wjeździe na obwodnicę jadąc od strony Łodzi wjedziemy w około 8-kilometrowy zator. Ten zaczyna się przed węzłem Pawłowice i ciągnie za węzeł Wrocław Północ na jezdni prowadzącej w stronę Kudowy, czyli do zjazdu na A4. Korek jest spory rzeczywiście i to nie jest jedyne utrudnienie, jedyny poranny zator, bo taki mamy też na południu kraju, na Śląsku i w Małopolsce. Na Śląsku korkuje się bardzo mocno węzeł Brzęczkowice, to skrzyżowanie A4 z S1, a także S86, trasa Sosnowiec-Katowice, jezdnia w stronę Katowic. Jest bardzo duże spowolnienia i korki mamy również na obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się długo przed węzłem Kraków Południe. W korku jadą za węzeł Kraków Skawina. To około 10, nawet ponad kilometrów takiego zatoru na jezdni w stronę Katowic. No i też korek nam się utworzył na południu kraju przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się za węzłem Targowisko. W spowolnieniu korku jadą w zasadzie po wjazd na obwodnicę. Centrum Polski, czyli S8 Warszawa. Tutaj również spowolnienia, ale tradycyjne. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego. Przed węzłem Łabiszyńska zdejmujemy nogę z gazu. No i północ kraju, obwodnica Trójmiasta, również zakorkowana przed remontowanym węzłem Gdańsk Południe. Kierowcy grubo przed tym węzłem się zatrzymują, bo już korek nam się zaczyna przed węzłem Gdańsk Kowale na jezdni w stronę Łodzi. Informacje dla kierowców wrócą za niecałą godzinę, a teraz czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła wspólnego stanowiska ani potępiającego atak powietrzny Iranu na Izrael, ani atak Izraela na ambasadę Iranu w Damaszku, w którym zginęło kilku wysokich rangą irańskich dowódców. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rada wezwała do powściągliwości, aby zapobiec eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że nadszedł czas, aby cofnąć się znad krawędzi. Ambasadorowie Izraela i Iranu w swoich przemówieniach obwinili się nawzajem za działania, które obaj nazwali terroryzmem. Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych Robert Wood oświadczył, że amerykańskie działania mają charakter defensywny. Możliwe sankcje wobec Iranu za atak na Izrael zapowiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen poinformowała o tym po konsultacjach z liderami grupy G7. Na poprzedniej nocy Iran wystrzelił na Izrael ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. 99% zostało zestrzelonych. 28 jednostek straży gasiło w nocy pożar foliowych tuneli, które służyły za magazyny rzeczy używanych w Czaczu w Wielkopolsce. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 3 strażackie zastępy dozorują pogorzelisko. Pożar udało się opanować około północy. Z ogniem walczyło 28 jednostek straży. Magazyny z meblami i maszynami ogrodniczymi zaczęły płonąć po 22. Zagrożony był też budynek mieszkalny. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pojawienia się ognia. Pełny serwis Trójki o 8. 8 za 27 minut, a teraz ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Przed wykupieniem imprezy turystycznej warto sprawdzić jej organizatora. Między innymi to, czy ma zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności, przypomina Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Można to zrobić bezpłatnie i bez logowania na stronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego tfg.ufg.pl. GUS najprawdopodobniej potwierdzi dziś, że inflacja w marcu spadła poniżej 2%. Według szybkiego szacunku wyniosła 1,9%, przede wszystkim dzięki taniejącej żywności. Jak mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego, to był najniższy poziom inflacji w tym roku. W kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen najpewniej przyspieszy. Już w kwietniu inflacja będzie zauważalnie wyższa ze względu na powrót do 5% stawki VAT na żywność, który nawet jeśli niecały przeniesie się na cenę dla odbiorców końcowych, to jednak podbije inflację. A w kolejnych miesiącach inflacja będzie rosła za sprawą bardzo silnego rynku pracy. A także z powodu prawdopodobnego częściowego odmrożenia cen energii. Dane dziś GUS poda o 10:00. Silny złoty nie przekłada się na istotne pogorszenie sytuacji eksporterów, uważa Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Umocnienie naszej waluty ogranicza wartość polskiego importu. Dzięki niemu zakup tej samej ilości towarów wymaga zaangażowania mniejszych kwot w euro. Silna waluta nie przekłada się natomiast na istotne pogorszenie pozycji eksporterów. Ankieta NBP wskazuje, że w czwartym kwartale zeszłego roku faktyczny kurs euro-PLN był o średnio 31 groszy powyżej wartości, przy której eksport przestaje być opłacalny. NBP podał ostatnio, że w lutym nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wyniosła 2 miliardy złotych. Dziś w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci Włosi po raz pierwszy obchodzą dzień Made in Italy. Jego celem jest podkreślenie znaczenia rodzimej produkcji i jej promocja, od specjałów kuchni do luksusowej mody i przemysłu. We Włoszech jest również Ministerstwo do Spraw Firm i Made in Italy, a od przyszłego roku szkolnego w liceach będą też klasy o takim profilu. Dolar kosztuje 4,02 zł, euro 4,28, frank szwajcarski 4,40, a funt brytyjski 5,01 zł. Zaglądamy jeszcze na mapy pogodowe. O tej porze najzimniej w Elblągu, niecałe 5 stopni, najcieplej w Bielsku-Białej, niemal 12. To będzie chłodny poniedziałek i oznaczać będzie pochmurne niebo oraz opady deszczu. Nie zmoknie dziś tylko północno-wschodnia część Polski. Możliwe burze, zwłaszcza tam, gdzie będzie najcieplej w ciągu dnia, więc na Podkarpaciu, bo dziś od 7 stopni na wybrzeżu do 18 w okolicach Tarnowa. Słuchają Państwo porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Obiecałem zagadkę dziś. To będzie zagadka ornitologiczna. Szczegóły za chwilę, a teraz Red Hot. By the way. Standing in line to see the show tonight and there's a light on. Heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stiffness, concha, concha, okay. Skin that thick, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to stay, I'd be there. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Not turn straight, but I'm about to blow one. Fight that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Solvent, mean line, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on, heavy glow. By the way, tried to say I'd be there waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee oversold by the way I tried to say I'd be there waiting for Młodzi Polacy coraz później opuszczają dom rodzinny. Przyczyn szuka się także w wysokich cenach mieszkań. No właśnie, ceny mieszkań i państwa głos w tej sprawie 2-2 i 7 trójek. U nas też w gruncie rzeczy mieszkanie jest relatywnie tanie. U nas za dobry samochód można kupić mieszkanie. No, teraz dobry samochód to kosztuje 300 tysięcy, 400. To na świecie, to przynajmniej w Niemczech, nie wiem, w Norwegii, to idzie w miliony mieszkanie. To jest 5 samochodów luksusowych. No uznajmy to za głos optymistyczny, ale są też przeciwne. W takim mieście jak na przykład Bydgoszcz nie ma działek dla budownictwa społecznego dla tych tanich mieszkań. Wszystko się sprzedaje deweloperom, a tam są mieszkania bardzo drogie. Jakby tak jakiś specjalista przeliczył, jaki jest koszt wyprodukowania mieszkania, ile za to mieszkanie kosztuje, to wtedy byśmy zaczęli, kto najwięcej zarabia na tych mieszkaniach i czemu te mieszkania są takie drogie. To jest audycja Zapraszamy do Trójki, którą państwo współtworzą, więc zapraszamy do kontaktu 22 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A obiecana zagadka będzie teraz zagadka ornitologiczna. Choć nie usłyszymy bezpośrednio dźwięku wydawanego przez pewnego ptaka, to usłyszymy, no, mniej więcej, jak on brzmi. Przedstawi go Stanisław Łubieński. Proszę posłuchać. Ten głos brzmi mniej więcej tak. Cilp, calp, cilp, calp. I tak w kółko. Taką zagadkę mamy dla państwa. O jakiego ptaka, którego można teraz spotkać czy usłyszeć w Polsce, chodzi? Posłuchajmy dla pewności raz jeszcze. Ten głos brzmi mniej więcej tak. Cilp, calp, cilp, calp. I tak w kółko. No właśnie, cilp, calp, cilp, calp. Który z ptaków brzmi w ten sposób? Odpowiedzi oczywiście pod numerem telefonu zbieramy 22 i 7 trójek. Die alone. 15 minut pozostało do godziny 8, kwadrans do 8, a zagadka wciąż aktualna. Ten głos brzmi mniej więcej tak, cilp, calp, cilp, calp i tak w kółko. No dobrze, to może ułatwimy to rzeczywistym dźwiękiem, jaki wydaje właśnie ten ptak. Cilp-calp. No zgadzałoby się, cilp-calp, ale co to za ptaszek, którego można spotkać w tej chwili i usłyszeć w Polsce? Odpowiedzi prosimy wypowiadać, ewentualnie wygwizdywać pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. Czeka na Państwa Ola Dobieszewska, a my teraz przenosimy się do gminy Vadsø w północnej Norwegii. Tam spokój, cisza i relaks. Życie w tamtych okolicach toczy się wolniej niż na przykład w takiej Warszawie. Lokalne władze wpadły na dość nietypowy pomysł, te władze w Vadsø w Norwegii, by mieszkańcy mogli się tym spokojem cieszyć jeszcze nieco dłużej, postanowili wydłużyć dobę o 2 godziny. Czy zastanawiali się Państwo, co by było, gdyby dzień trwał dłużej, chociaż o te 2 godziny? Poszłabym na Sielonie. Wjechałbym gdzieś, na przykład na jakiś szybki wyjazd nad morze i pewnie... Można byłoby w ten, nie wiem, sobie pójść popływać, tak od razu, żeby nie marnować czasu. Wyspał się. Chyba bym spędziła więcej czasu ze znajomymi, bo aktualnie jestem po sesji egzaminacyjnej na pierwszym roku studiów i w czasie sesji ciężko się zmieścić w 24 godzinach. Okazuje się, że te oczekiwania gdzieś na świecie mogą niedługo znaleźć swoje ujście. Do Komisji Europejskiej wpłynął projekt o nazwie More Time, więcej czasu, w którym norweski region Vadsø apeluje do Unii Europejskiej o wpłynięcie na władze tego kraju, by te utworzyły strefę czasową z 26-godzinną dobą. Pomysłodawczynią tego nietuzinkowego planu jest tamtejsza burmistrzyni Wenche Pedersen. Sprawa szybko zyskała rozgłos w krajowych mediach, które, jak mówi Paulina Wodzikowska, autorka bloga Polka w Norwegii, w przeciwieństwie do Pedersen, nie podeszły do tego pomysłu entuzjastycznie. Komentowane oczywiście jest to w ten sam sposób, że jest to po pierwsze niemożliwe do zrealizowania, a pomysł jest prawdopodobnie tylko i wyłącznie w celach PR-owych, nagłośnienia całej sytuacji. Ta gmina akurat jest jedną z tych tam na dalekiej, głębokiej północy, która słynie niestety z tego, że młodzi ludzie opuszczają to miejsce. Czegoś więcej chcą od życia, tam na północy niestety niewiele jest do robienia. I to ma na celu tak naprawdę pani burmistrz. Ona chce zapełnić tę lukę po wyjeżdżających i chce po prostu zachęcić innych, tych, którzy prawdopodobnie byliby właśnie zainteresowani tym spokojem, tą ciszą, tym klimatem tego miejsca do przyjazdu, więc jej zależy na rozgłosie i zainteresowanie świata tym miejscem, bo to tego też nie ukrywa, że jej nie chodzi o Norwegów. To mogą być ludzie z całego świata. Krytyka tego pomysłu, jak się okazuje, nie jest bezpodstawna. Ewentualne wprowadzenie 26-godzinnej doby byłoby bardzo skomplikowane, komentuje profesor Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dodaje również, że sam wniosek złożony przez Wenche Pedersen ma po prostu wiele wad. Wnioskodawcy nawet źle zinterpretowali to, bo mówiąc o strefach czasowych, pomylili długość doby. Powiedzieli, że strefa czasowa o 26 godzinach. Strefy czasowe są ustalone dość sztywno. Unia Europejska nie ma takiej możliwości prawnej, żeby zarządzić wprowadzenie nowej strefy czasowej. Może tylko regulować sprawy dotyczące momentu, kiedy przechodzimy na czas letni czy zimowy. Przypuszczam, że wnioskodawcy nie bardzo wiedzieli, o czym piszą. Patrząc na pomysł z praktycznego punktu widzenia, 26-godzinna doba przyniosłaby zatem znacznie więcej szkody niż pożytku. Jeżeli byśmy podeszli do tego racjonalnie, taki proces można zapoczątkować, jeżeli byśmy zwolnili ruch obrotowy Ziemi o 2 godziny. Zamiast 24 faktycznie by się doba wydłużyła do 26 godzin. Tylko pamiętajmy, że to jest w tym momencie dotyczy całej kuli ziemskiej, a więc bałagan byśmy wprowadzili w całej kuli ziemskiej. Nie wiem, czy to by się nie skończyło krachem cywilizacji. Natomiast można do tego podejść jeszcze w inny sposób, po prostu się bawić cyferblatem, jak to ktoś powiedział. Zamiast 12 godzin wprowadzić 13, no i wówczas doba będzie dalej dobą w sensie fizycznym. Natomiast będziemy się troszeczkę innym czasem posługiwać. Rozsynchronizowanie czasu by było potężne. Skoro w takim razie wiemy, że 26-godzinna doba jest na horyzoncie i znamy wszystkie za i przeciw, Jak teraz podchodzą Państwo do pomysłu wydłużenia dnia? Nie widzę tego w sposób praktyczny, bo to troszeczkę chyba jest jakoś dziwnie liczone, ale nie dla mnie to jest po prostu 26 godzin. Trzeba byłoby zredefiniować godzinę, a czasu nie byłoby więcej. Tak jak jest teraz, te 24 godziny są okej, nie ma co już zmieniać. Nie, myślę, że to niewiele by zmieniło. To jest kwestia takiego zorganizowania sobie, nie, tych godzin, które mamy. Także chyba nie. No nie wydaje się możliwe wydłużenie doby do 26 godzin w jednym miejscu na świecie. Ale gdyby jednak, co by Państwo robili w tym dodatkowym czasie? Może słuchali ptaków? Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Zamarzyło mi się słuchanie ptaków i nie powiedziałem, że to Ada Janiszewska przygotowała materiał na temat propozycji 26-godzinnej doby, więc mówię i zapraszam do zgadywania, kto tak pięknie brzmi. No któż to taki? Państwo próbują 2, 2 i 7 trójek. To jest kos, według mnie. No nie jest to niestety kos. Ten ptak to piecuszek. Blisko, blisko, ale z tego co czytam, to nie jest to odpowiedź trafiona. Zostało jeszcze 6 minut do 8, o 8 w trójce serwis. Love it.